بعض اسلامی بھائیوں کو ایمانیات سے متعلق اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق بھی وساوس آتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی وساوس آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنے کے بعد الٹے کندھے کی طرف تین بار تھو تھو کر دیں. اگر نماز میں آئے تو جب سلام پھیر چکے تو اس وقت بھی عمل کریں. روزانہ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے پر شیطان سے حفاظت کرنے کے لیے اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. سورہ اخلاص 11 بار صبح، اندھیرہ ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے، پڑھنے والے پر اگر شیطان مع لشکر کے کوشش کرے کہ اس سے گناہ کروائے، نہ کروا سکے جب تک یہ خود نہ کرے. جب وسوسے آئیں تو اعوذ باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں، یا یہ پڑھیں آمنت باللہ ورسولہ. سورۃ الناس پڑھ لینے سے بھی وسوسے دور ہوتے ہیں. صوفیاء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں جو کوئی صبح و شام 21 بار لا حول شریف پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وسوسہ شیطانی سے بہت حد تک امن میں رہے گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم کہنے سے فوراً وسوسہ دفع ہو جاتا ہے. دشمن اگرچہ گھات میں ہے کوئی غم نہیں، ان کی مدد رہے تو بگاڑ اپنا کیا سکے. وسوسوں کا علاج جو میں نے عرض کیا، اس کی مزید تفصیلات کے لیے مکتبۃ المدینہ سے وسوسے اور ان کا علاج یہ رسالہ حاصل کر کے پڑھ لیجئے. وسوسے اور ان کا علاج یہ رسالہ عام ہونا چاہیے، کوئی ایسا ہوگا نہیں جس کو وسوسے نہ آتے ہوں. یہ تو عام آدمی کو بھی دیں گے نا جو ماحول میں نہیں ہوگا، یہ کتاب پا کر انشاءاللہ وہ بھی بہت خوش ہوگا تحفے میں اگر دیں گے تو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.